بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب أولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما إنما التوبة سواء اسکری توبہ اللہ پر ان لوگوں کے لیے جو عمل کرتے ہیں کوئی برائی کا جہالت کے ساتھ پھر وہ رجوع کرتے ہیں جلدی قریب سے فولاد یتوب اللہ علیہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کے ساتھ رجوع کرتے ہیں ان کی توبہ قبول کرتے ہیں فکان علیم حکیمہ اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے علیہ کی توبہ تو الذین یعملون السیئات ذرا عذاب الموت والا نیتران وللذین یتوبون یموتون وهم کفار اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما اور نہیں ہے توبہ ان لوگوں کے لیے جو عمل کرتے ہیں برائیوں کے حتیٰ کہ جب ان کے پاس ایک ان کے پاس موت آتی ہے کہتا ہے میں اب توبہ کرتا ہوں اور نہ ہی ان لوگوں کو پر جو مر جاتے ہیں ذرا حال لے کے کافر ہوتے ہیں اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. دیکھو بھائی یہاں دو مسئلے ہیں ذرا غور سے سمجھنے کے. ایک یہ کہ جو اللہ نے فرمایا ثم یتوبون من قریب کہ وہ قریب ہی سے توبہ کرتے ہیں. اب قریب ہی سے کیا مراد ہے کہ وہ گناہ کرتے ہیں فوراً توبہ کر لیتے ہیں یا ایک دن بعد دو دن بعد دس دن بعد پندرہ دن بعد؟ تو یاد رکھیے قریب سے مراد ہے کہ موت کے آثار نظر آنے سے پہلے پہلے. سمجھ آ گئی؟ موت کے آثار نظر آنے سے پہلے پہلے وہ توبہ کر لیتے ہیں. یہ ہے قریب کا مطلب. جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا آدمی کی معلوم یو گر پھر جب تک کہ وہ گرگرے کو نہیں پہنچتا. تو گرگرے تک اور موت کے آثار دکھائی دینے تک یہ سب قریب میں کسی بات سے تعین نہیں کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا انما التوبۃ علی الذین اللہ علی الذین یعملون السوء بجہالۃ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ کرنے والے وہ قصداً اور ارادتاً گناہ کرتے ہیں اور انہیں علم بھی ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہے. تو پھر جہالت کا یہاں کیا معنی؟ یہ بات سمجھنے کی کہ جہالت کا یہاں کیا مطلب؟ جبکہ گناہگار عام مجرمین اور گناہگار وہ ارادتاً اور حامداً گناہ کرتے ہیں اور انہیں پتہ ہوتا ہے اس بات کا کہ یہ اللہ کی معصیت ہے اور یہ گناہ ہے. تو بھائی اس کو ملول خاطر رکھیں. اختصار سے بتاتا ہوں جہالت کا مطلب یہاں صرف اتنا ہے کہ اخروی جو سزا ملنے والی ہے اس سے غفلت اختیار کر لیتے ہیں. یہ نہیں مطلب کہ ان کو پتہ ہی نہیں اس بات کا کہ یہ کام کرنا گناہ ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ جو آخرت میں ان کو سزا ملے گی اس گناہ کی وہ اخروی سزا سے غفلت کا شکار ہو کے اور اس سے بے پرواہ ہو کے کر لیتے ہیں. یہ ہے مانا جہالت کا. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ یعنی جہالت سے مراد یہ مانا نہیں ہے کہ وہ اس کا معصیت ہونا نہیں جانتے, اس کا گناہ ہونا نہیں جانتے. کرتے بھی ارادے سے آمدن ہے اور یہ بھی سمجھتے ہیں, اس کی کماد کو بھی سمجھتے ہیں اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی ناراضگی کا کام ہے. تو پھر جہالت سے مراد یعنی آخرت میں جو اس کو اس گناہ کی گرفت ہونے والی ہے اس سے وہ غافل ہو جاتے ہیں. تو اس چیز کو یہاں اس آیت کریمہ میں جہالت کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے. بات سمجھ آ گئی نا؟ تو فرمایا کرشر بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. یعنی یہ سب کچھ ہے لیکن وہ اس وقت غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں نا, اخروی جو سزا ہے اس سے جہالت اختیار کرتے ہیں, اس سے غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں. سمجھا گئے نا یہ مانا ہے. جیسے لا یزنی الزانی وهو مؤمن کی روایت ہے تو فرمایا کہ یہ جو آیت آئی ہے نا لکم, اس کی شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جاہلیت کے لوگوں میں یہ تھا کہ جب آدمی مر جاتا تھا تو اس آدمی کے جو ورثہ ہیں اس کی بیوی کا وہ حق رکھتے تھے ان کے اپنے وہ عمل, اگر چاہتے مثلا دیور جیٹھ چاہتا خود نکاح کر لیتا اس سے, اور اگر وہ چاہتے تو آگے جس کو مرضی نکاح دیتے, عورت کا کوئی اختیار نہ رہتا اور نہ اس کے اولیاء کا, اور اگر چاہتے کہ تم نے نہیں شادی کرنی تو اس کو شادی کرنے سے روک دیتے, اور اگر ستیلا لڑکا ہے تو وہ اپنی ستیلی ماں سے چاہتا تو نکاح کر لیتا. سمجھا گی بات؟ تو یہ اس وقت کا رواج تھا. تو اس آیت میں اس سے منع کیا گیا ہے, اور عورت کو اس کے غصب شدہ حقوق اور اس کو شریعت نے اس کا تحفظ واپس دلائے ہیں اور اس کا پورا پورا تحفظ کیا ہے اور ہمیشہ کے لیے اس کا تحفظ کر دیا ہے, اور اس کی مظلومیت کا شریعت نے یہ وہ مذہب ہے اسلام کا جس نے عورت کی تمام تر مظلومیت کا رفع کیا ہے, اس کے غصب شدہ جتنے حقوق تھے پامال کر دیا گیا تھا, چپائے کی حیثیت ان کو دی جاتی تھی, اس سے زیادہ اس کو حیثیت نہیں سمجھی جاتی تھی, جیسے مرضی اس سے کرے جیسے مال ہوتا ہے. تو اس سب ظلم ستم جو اس معاشرے میں عورت پر ہو رہے تھے تو اسلام نے ان سب کا رفع کیا ہے, اور عورت کو مرد کے اور انسانوں بندوں کے برابر جو ان کے حقوق ہیں وہ دلوائے ہیں. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, نہیں یہ حلال تمہارے لیے ان ترث النساء کرہن, کہ تم عورتوں کے وارث بنو جبرن, جیسے اس وقت وہ جبر کرتے تھے کہ لڑکی اس عورت کو جس کا خامد فوت ہو گیا اس کو کوئی اختیار نہیں, سارے اختیار ان کے اولیاء کے ہیں, دیور کا ہے, جیٹھ کا ہے اور ان لوگوں کے ہیں, چاہے تو خود نکاح کریں چاہے آگے جس سے مرضی کریں, وہ چوں نہیں کر سکتی تھی, نہ اس عورت کے اولیاء کو کچھ اختیار, اور چاہے تو وہ اس کو شادی سے ویسے ہی روک کے رکھتے کہ تو شادی کر ہی نہیں سکتی, اپنی خدمت لیتے رہتے. باقی فرمایا مت روکو ان کو کہ لے جاؤ, تاکہ لے جاؤ تم بعض اس چیز کو جو تم نے ان کے دے رکھا ہے, الا یاتین بفاحشہ مبینہ, ہاں ایک صورت ہے کہ وہ زہر بہر بے حیائی کے کام کو آئیں تو پھر ان کو روکا جا سکتا ہے. اگر وہ بے حیائی کے کام کو آتی ہیں مثلا بدکاری, ابن عباس نے کہا کہ فاحشہ مبینہ کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ نشوز اور عصیان, نافرمانی اور نسیان کو ہے. اچھا عصیان فرمایا پھر کرے تو منہ ہونا, اگر تم ان کو مکروہ جانتے ہو آسان تک شان بس قریب ہے یہ کہ تم مکروہ جانو ایسی چیز کو, اور اللہ اس میں بہت سی بھلائی پیدا کر دے, یعنی ان اپنی بیویوں سے معاشرت جو کرنی ہے وہ نہایت معروف طریقے کے ساتھ کرنی ہے, اور وہ معروف شرعی طریقہ کیا ہے کہ عورت کو اس کے حقوق دیے جائیں جیسے کہ مردوں کے عورتوں پر حقوق ہے اسی طرح عورتوں کے بھی مردوں پر حقوق ہے, اور فریقین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اپنے حقوق کی صحیح معنی میں ادائیگی کریں. فرمایا کہ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. کیا تم ارادہ کرتے ہو کہ بدلو تم بیوی کو جگہ بیوی کی, اور تم نے دیا ہے ایک ان کی کو خزانہ مہر میں, فلا تاخذوا منه شيئا, تو اس سے کوئی چیز نہیں تم واپس لے سکتے. تاخذونه بہتانا واسما مبینا, کیا پکڑتے ہو تم اس کو بطور بہتان کے اور ظاہر بار گناہ کے. وکیف تاخذونه وقد افزع بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا, اور کیسے تم اس سے وہ واپس لیتے ہو پکڑتے ہو جبکہ پہنچ گیا ہے بعض تمہارا بعض کو. خزرا مل کو میساک نگری کا, اور انہوں نے پکڑا ہے تم سے پختہ عہد. یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی وہ پہلی بیوی کو طلاق دینے کے لیے چاہتا ہے اور نیا نکاح کرنا چاہتا ہے, اور اس کو بہانے بنا کے اس سے اس کو دیا ہوا مار وہ واپس لینا چاہتا ہے, تو فرمایا یہ غلط ہے, اس کی شرع اجازت نہیں ہے, یہ استفہام انکاری. اتاخذون بہتانا و اسم مبینہ, کیا تم باطل اور ظلم کے ساتھ اسے یہ پکڑا چاہتے ہو واپس لینا چاہتے ہو, یہ جائز نہیں ہے. کیسے پکڑ سکتے ہو جبکہ بعض تمہارا طرف بعض کی پہنچ گیا, یعنی خلوت سیاح ہو گئی, استلال فرج ہو گیا اور مباشرت ہو گئی, تو اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے تم سے ایک پکا عہد لیا یعنی نکاح تمہارا شرعی ہو چکا اور اس پر عمل درآمد ہو چکا. تو حدیث میں یوں بھی آیا ہے, فرمایا اتقوا اللہ فی النساء, عورتوں کے بارے میں اللہ تعالی سے ڈرو, انکم اخذتموهن بامانت اللہ, تم نے اس کو پکڑا ہے اللہ کی امانت کے ساتھ, واستحللتم فروجهن بکلمۃ اللہ, اور تم نے ان کی شرمگاہوں کو فائدہ اٹھایا ہے, حلال جانا ہے ان کی شرمگاہوں کو اللہ کے کلمے کے ساتھ. اس واسطے جب یہ بات ہو چکی تو اب خام خواہ بہانہ سازی کے ساتھ تم واپس نہیں لے سکتے وہ مار. اور یہاں اس ضاب پہنچنا جو ہے یہ کنایا ہے جمع, اشارہ کیا ہے کہ اسلامی معاشرات میں ایسی چیزوں کے متعلق بیان ذکر اذکار تو ضروری ہے, اس کے بغیر چارہ کار نہیں, لیکن ایسے جو الفاظ سری کی بجائے کنایات سے گفتگو ان چیزوں میں کرنی چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن خطبہ دیا اپنے دور خلافت میں, اور یہ کہا کہ تم عورتوں کے مہر جو ہیں ان میں بڑا غلب سے کام لے رہے ہو, اگر مہر دنیا میں عزت کا بحث ہوتا یا اللہ کے نزدیک تقوی کا بحث ہوتا سب سے زیادہ امام کائنات محمد رسول اللہ کا مہر ہوتا, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ نبی علیہ السلام کا کسی بھی بیوی کا مہر 12 اوکیا سے زیادہ نہ تھا. ایک عورت کھڑی ہو گئی کہنے لگی عمر اللہ ہمیں دیتا ہے اور تم ہمیں محروم کرتے ہو, ہم نہیں تمہاری یہ بات سنتے. اور پھر اس نے یہ ہے پڑی وہاں چاہے تم احداؤنہ قنطارن فلا تاخذو منہ شایا, کہ اللہ کا فرماتا ہے کہ تم خزانہ مار میں دے چکے ہو تو واپس نہیں لے سکتے, تو اگر جائز تھا تو تبھی خزانہ لیا, اللہ نے اس کی نفی نہیں کی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً کہہ اٹھے اصابت امرا تم واقتا عمر, عورت درستگی کو پہنچ گئی عمر کو غلطی لگ گئی, اپنی انسلٹ نہیں اس میں محسوس کی کہ یہ میری توہین ہے, میں 22 لاکھ مربع میل کا امیر المومنین ہوں اور میری بات اس نے الٹ نہیں, بلکہ یہ کہا کہ الحمدللہ عمر کی رعیت میں ایسی بوڑھیاں بھی موجود ہیں, بوڑھیاں جو کہ عمر کو سیدھا کرتی. اچھا پہلے دن ہی ابو بکر صدیق کی خلافت جب مارز وجود میں آئی اور حضرت عمر جب خلافت کے لیے نامزد ہو گئے تو پہلے خطبوں میں ان دونوں نے یہ کہا تھا کہ ان آسن تو فائن و ان آسا تو فقب، اگر میں کتاب و سنت کے مطابق تمہیں چلاؤں تو تمہاری ذمہ داری ہے میری مدد کرنا، اور اگر کہیں کتاب و سنت کے خلاف حکم دے بیٹھوں تو پھر کب مونی ہمیں سیدھا کر دیں. فرمایا ولا تنکو ما نکا اباؤکم من النساء الا ما قد سلف انہ کان فاحشة و مکرا و ساء سبیلا. دیکھیے بھائی، پہلی آیتوں میں خامدوں کو حکم ہوا اس نے معاشرت کا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ نہایت اچھے طریقے سے ان کے حقوق کی صحیح معنی میں ادائیگی کرو، اور پھر ڈرایا کہ عورتوں کو خام خواہ تکلیف نہ پہنچاؤ، ان کے مار نہ کھاؤ. اور اس کے بعد اب محرمات کا ذکر کیا جانا ہے کہ کون کون سی عورت ہے جس کے ساتھ کسی کو شادی کرنی جائز نہیں، قرابت کی وجہ سے یا مصاہرت کی وجہ سے یا رضا کی وجہ سے، دودھ کے مسئلے کی وجہ سے. تو اب یہ مسائل آگے بیان کیے جا رہے ہیں، اور اس آیت کا شان نزول یہ ہے جو میں نے ابھی پڑھی ہے کہ ابو قیس بن اسود جب فوت ہو گئے اور یہ نہایت صالح انصار صحابی تھے، تو اس کا بیٹا جو قیس تھا اس نے اپنی ستیلی والدہ کے ساتھ نکاح کرنا چاہا، تو وہ کہنے لگی انی اعوذ کا ولدن، میں تو تمہیں اپنا بیٹا سمجھتی رہی، اب میں تم سے نکاح کر لوں، بہرحال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتی ہوں اور حضرت سے ضیافت کرتی ہوں. چنانچہ وہ آئی اور آ کے اس نے یہ واقعہ اپنے ستیلے بیٹے کا بتایا کہ وہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے، تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، فرمایا بلا تنکو ما نکا اباؤکم، مت نکاح کرو ان عورتوں سے جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا، علامہ کا سرب مگر وہ جو اس سے پہلے گزر گئے، جنوں کا نفاذ تم و مکتا، بے شک یہ بے حیائی ہے، ان سے نکاح کرنا بہت کبھی کام ہے اور اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے، وسا اسبیلا، اور یہ نہایت برا راستہ ہے، یہ نکاح کبھی اور خبیث ہے اور برا راستہ ہے، اس کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا. حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و اماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت و امہاتکم اللاتی ارضانکم و اخواتکم من الرضاعہ و امہات نسائکم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تكونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم حلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف ان اللہ کان غفور الرحیم. تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں، وہ ماں ستیلی ہو وہ ماں حقیقی ہو، اس کے ساتھ نکاح کرنا حرام. وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. واخواتکم، اور تمہاری بہنیں، تینوں قسم کی بہنیں، وہ بہن حقیقی ہو، وہ بہن اللاتی ہو، وہ اخیافی ہو یا رضائی ہو. وہ اماتکم، اسی طرح بیٹی رضائی ہو. وہ اماتکم، یعنی رضائی بیٹی سے بھی نکاح کر سکتا، رضائی بیٹی. اور اسی طرح تم پر تمہاری پھوپھیاں، یہ ساری پھوپھیاں حرام کر دی گئی ہیں تم پر. اسی طرح تمہاری تمام خالہ، ماسی جس کو کہتے ہو پنجابی میں. فرمایا بنات الاخ، اور بتیجیاں. بنات الاخت، اور اسی طرح بھانجیاں. وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور اسی طرح حرام کر دیا گیا ہے تمہارا نکاح کرنا ان عورتوں سے جو تمہاری مائیں لگتی ہیں، اس وجہ سے کہ ارضعنکم، انہوں نے تمہارا دودھ پر, تمہیں دودھ پلایا. یعنی مطلب ہے رضائی ماں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے. حدیث میں آپ نے پڑھا ہے نا کہ جیسے کہ نصب حرام کرتا ہے اسی طرح رضا بھی حرام کرتا ہے. وہ اخوات حکم میں نہ رضا, اسی طرح تمہاری رضائی بہنیں تمہارا ان سے نکاح کرنا حرام کر دیا گیا. یہ سب حرمات کے محتاط ہیں بواسطہ عطف کے. فرمایا وہ امہات و نسائکم, اور تمہاری بیویوں کی مائیں جس کو ساس کہتے ہو وہ حرام ہے, نکاح کر دینے سے ہی وہ حرام ہو گئی. وہ حلال ابنائکم, اور تمہاری بنگڑ تم پر حرام ہے. یعنی بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا حرام. الذین من اصلابکم, وہ بیٹے یہ تمہارے سلبی بیٹے ہیں. اچھا وربائبکم اللاتی فی حجورکم, اور تمہاری ربیبہ لڑکیاں جو تمہاری گود میں ہیں. من نسائکم, تمہاری ان عورتوں سے جن کے ساتھ تم دخول کر چکے ہو. فَإِلَّمْ تَكُونُ دَخَلْتُمْ بِهِنْ, اگر تم نے ابھی نکاح ہی کیا ہے, ایجاب قبول دخول نہیں کیا, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ, پھر تم پر گناہ نہیں ہے. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ, اور تمہاری بہویں تم پر حرام کر دی گئی. الَّذِينَ, ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے سلبی بیٹے ہیں. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ, اور اگر تم نے متبنا بنایا ہے لے پالک بیٹا, اس کی بیوی حرام نہیں ہے. فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ, اور یہ حرام کر دیا گیا تم پر کہ دو بہنوں کو بھیا وقت جمع کرو. اِلَّا مَا كَسَلَفَ, مگر وہ جو گزر گیا. اِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا, بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. دیکھیے وَرَبَائِبُكُمُ النَّاطِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمْ, ربائب ربیبہ کی جمع ہے, اور ربیبہ اس لڑکی کو کہا جاتا ہے کہ ایک عورت پہلے خاوند سے اس کی جو لڑکی ہے وہ اب آگے دوسرے خاوند سے نکاح کرتی ہے, وہ دوسرے خاوند کی ربیبہ اس کی ربیبہ ہے. اور یہاں قید ہے کہ وہ اگر گود میں, یعنی وہ ماں کے ساتھ کسی ماں کے دوسرے خاوند کے گھر آ جاتی ہے اپنی والدہ کے ساتھ. لفظی مطلب تو یہ ہے نا, لیکن یہاں جو قید ہے یہ احتراضی نہیں ہے بلکہ یہ اتفاقی قید ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ وہ ربیبہ لڑکی ہاں اپنے پہلے باپ کے گھر میں رہے, اپنی ماں کے ساتھ ایک دن بھی دوسرے خاوند کے گھر نہ آئی ہو, پھر بھی اس کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے. جیسے اللہ نے دوسری جگہ فرمایا نا کہ لا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء, ان ارادنا تحصنا, کہ تمہاری جو لونڈیاں ہیں ان کو زنا پر مجبور نہ کرو اگر وہ زنا سے بچنا چاہتی ہو. تو اب اس کا معنی یہ نہیں ہے, یعنی اسلام سے پہلے جاہلیت کے دور میں یہ روش چل رہی تھی نا کہ جن کی لونڈیاں تھیں وہ آقا ان کو ٹیکسیاں بنا دیتے تھے, ان پر وہ پیسے لگا دیتے تھے, ہفتے کے مہینے کے اتنی رقم تم نے کما کے دینی, بدکاری کر کے. وہ بدکاری کر کے تو اپنے آقاؤں کو جو متعینہ مقررہ روپے تھے وہ کما کے دیتی تھی ٹیکسیاں بنا. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ تو شریعت نے اس کو حرام قرار دیا, بند کر دیا. تو اس عیت میں جو یہ جو آیا ہے کہ اگر وہ خود بدکاری نہیں کرنا چاہتی تو تم مجبور کر کے بدکاری نہ کرواؤ پیسے کمانے کے لیے, تو اگر وہ بچنا چاہتی تو یہ جو ان اردنا تحسنن کی قید ہے اس عیت کریم میں, یہ قید احتراضی نہیں ہے, یہ اس کو کہتے ہیں قید واقعی اور اتفاقی. یعنی اس کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر وہ خود نہیں بچنا چاہتی, خود بدکواش ہے وہ دل سے چاہتی ہیں کہ ہم یہ کام جاری رکھیں اور چالو رکھیں, تو یہ نہیں مطلب کہ ان کو اجازت دی جائے, کسی کو اجازت نہیں دی جائے, ہاں وہ اس کی خواہش ماندی ہوں, سمجھا جی؟ تو وہ قید اتفاقی ہے. اسی طرح یہاں جو قید ہے نا اللہ دی حضورکم, یہ قید اتفاقی اور واقعی ہے, یہ اعتراضی نہیں ہے. اس کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کی وہ ربیبہ جو اس کی بیوی کے ساتھ اس کے گھر میں نہیں آئی اور وہ اپنے اصلی باپ پہلے باپ کے گھر میں رہ رہی ہے, تو اس کو اس کی ماں کو بھی اپنے گھر میں بیوی بنا کے رکھے اور اس کے ساتھ بھی نکاح کر دے, یہ نہیں ہو سکتا. بلکہ ماں کا اتنا احترام ہے کہ کسی شخص نے کسی عورت سے نکاح کر لیا ہے اور صرف حجاب قبول ہوا, حجاب قبول کرتے ہی اس نے اپنی اس بیگم کو طلاق دے دی, تو اب اس کی ماں حجاب قبول کرتے ہی قیامت تک اس پر حرام ہوتی, لیکن ماں کے ساتھ نکاح کیا ہے اور ابھی حجاب قبول تک ہی ہے بات, خلوت سیا نہیں ہوئی تو اس کو طلاق دے دی, تو اس کی لڑکی سے وہ نکاح کر سکتا. ماں کو اتنا احترام آ سکتا, یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک اور زندہ لڑکی ہے اس سے ایک آدمی نکاح کرتا ہے اور نکاح کرتے ہی اس کو دیکھنے کے بغیر ہی طلاق دے دیتا, تو اس کی ماں کے ساتھ وہ نکاح کر سکتا ہے اس کے بعد, سمجھ آ گئی نا؟ لیکن یعنی اس کی ماں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا کبھی بھی, قیامت تک کے لیے ماں اس کی جیسے اصلی ماں سے نکاح نہیں ہے نا, تو اس بیوی کی ماں سے بھی اسی طرح کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا, خاص کو حجاب قبول کرتے ہی اس کے ساتھ خلوت سیاح سے پہلے ہی طلاق دے دی, پھر بھی اس کی ماں کا اتنا احترام ہے شریعت نے کیا تو اس سے نکاح نہیں. لیکن اگر اس عورت ہندہ سے نکاح کیا ہے اور نکاح کرتے ہی طلاق دے دی, اس کی خلوت سیاح اس کے ساتھ نہیں ہوئی, تو اس کی بیٹی کے ساتھ اس کے طلاق کے بعد نکاح کر سکتا ہے, ایسی طلاق کے بعد. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ ہمارے ہاں یہ جو مولوی تیق اللہ کے بڑے بھائی تھے, اللہ تعالیٰ انہیں غریب کی رحمت کرے, فوت ہو گئے, بہت پڑھے لکھے آدمی تھے, وہ شیخ الحدیث مولانا مولا بخش قوموی رحمت اللہ علیہ نے ان کا نکاح پڑھا, جمعے کے بعد مجھے یاد ہے بڑی آدمی تھی, تو وہ نکاح کے خطبے سے پہلے ہی کہنے لگے, بار کلا آج سے تیری دو مائیں ہوں گی, آج سے تیری دو مائیں ہوں گی. وہ جو بیوی کی ماں ہوتی ہے اس کا اتنا احترام رکھا ہے شریعت نے کہ بس نکاح ہو گیا تو اس کی بیوی کی جو ماں ہے وہ اس کی ہمیشہ کے لیے اس مرد پر حرام ہو گئی, خواہ وہ بیوی اپنی کو دیکھنے سے پہلے ہی طلاق دے دے, پھر بھی اس کی ماں صرف عقد سے ہی حرام ہوگی. اس کو گل نہیں سمجھے؟ اچھا, تو یہ جو قید لگائی ہے نا اس مسئلے میں کہ وہ حلائل وابنائکم الذین من اصلابکم, یہ سلبی بیٹوں کی بیویاں تم پر حرام ہیں, یہ قید احترازی ہے. اس کا معنی ہے لے پالک بیٹا, ویسے تو شریعت نے تبنی کی رسم کو حرام کر دیا, منع کر دیا, اب تبنی جائز نہیں, اور جاہلیت کے دور میں وہ جو متبنہ بنایا جاتا تھا اس کو وہی حقوق ملتے تھے جو سلبی لڑکے کو ملتے تھے, اس کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا حرام جانا جاتا تھا, جیسا کہ حقیقی بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا حرام سمجھا جاتا تھا. تو اس واسطے اس میں شریعت نے پھر امام کائنات خود حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل بھی کروایا کہ آپ کا جو متبنا بیٹا پہلے ہوتا تھا زید, اس کی بیوی حضرت زینب سے نکاح اللہ نے آسمان پر ہی نکاح کر کے بھیج دیا, وجنا کہا, کیونکہ یہ رسم لوگوں کے رگو پہ میں اس طرح سما چکی تھی کہ وہ صرف حکم سے دور ہونے والی نہیں تھی, اس لیے ویسے قولن بھی قرآن نے سورہ احزاب میں منع فرما دیا کہ تبنی غلط ہے, اس کو اس کے باپ کی طرف نسبت کر کے اس کو بلاؤ، اور اگر باپ کا پتہ نہیں ہے تو اس کو کہو دین میں اپنا بھائی، یہ میرا بھائی، لیکن ساتھ ہی امام کائنات کا عمل کروایا اس نے. تو یہ نکالنا مقصود کہ سلبی لڑکے کی بیوی، اور یاد رکھو اس کے بیٹے کی بیوی بھی حرام ہے نیچے تک، یعنی پوتے کی بیوی، پڑ پوتے کی بیوی، چھکڑ پوتے کی بیوی، سکڑ پوتے کی بیوی، نیچے تک یہ سب حرام ہے. سمجھ آگی بات کی؟ اس کے ساتھ وہ نکاح نہیں کر سکتا. لیکن لے پالک اگر کسی نے یہ غلطی کی ہے، متبنا بنایا ہے، تو وہ طلاق دے دے یا وہ فوت ہو جائے، تو اس کی بیوی کے ساتھ اس کی عدت کے بعد نکاح ہو سکتا ہے. جیسے کہ امام کائنات نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت زینب سے نکاح کیا، اور خود اللہ نے آسمانوں پر نکاح کیا. ہاں جی، اچھا نمبر دو یہ کہ یہ جو اللہ نے فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْزَعْنَاكُمْ، وہ تمہاری مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے. رضائی ماں کے ساتھ نکاح حرام ہے، لیکن قرآن کی حدیث پاک تفسیر ہے. آپ نے مصادر قرآن پڑھے ہیں نا، تفسیر کے مصادر، پہلا یہ ہے کہ ایت ایت کی تفسیر کرتی ہے، اور دوسرا مصدر تفسیر کیا ہے کہ ایت کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کرتی ہے. تو اب یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ لا تحرم المسط ولا المسطان ولا الاملاجات ولا الاملاجات ولا الاملاجتان. فرمایا ایک دو رضے وہ حرمت نہیں پیدا کر سکتے، ایک دو رضے، لیکن فقہ حنفی میں علامہ فرمائے اس حدیث کو خبر وید کر کے قرآن پر زیادتی پر معمول کر کے، یہ صحیح حدیث چورس حدیث ہے، اس کی سند میں کوئی ذوب نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں کہ قرآن نے کہا ارزاناکم تو ایک قطرہ بھی پی لیا تو رضا تو ہو گئی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس واسطے وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک قطرہ بھی پی لیا ہے تو حرمت رضاعت ثابت ہو گئی، کیونکہ یہ حدیث خبر وید ہے اور وہ قرآن پر زیادتی ہے. لیکن اسی مسئلے میں ان کا یہ بھی مذہب ہے کہ اگر 2.5 سال کے مدت کے بعد پیے گا تو حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی. کیوں؟ کہتے ہیں کہ حدیث میں آیا کہ ارضات من المجا، تو اس واسطے حدیث میں ارضات من المجا آیا ہے، اور 2.5 سال کسی حدیث اور قرآن کی کسی آیت میں نہیں ہے. 2 سال مدت رضاعت ہے، چنانچہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں پڑوسی کے شاگرد حضرت امام ابو یوسف، حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی مسلک باقی علماء اور محدثین والا ہے کہ 2 سال کے بعد دودھ پینا جائز نہیں ہے. ماں کا دودھ 2 سال تک پی سکتا ہے، 2 سال کے بعد پینا ہی جائز نہیں ہے. اب بڑے ہو کر کوئی پیے گا تو حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی، بڑے ہو کر پیے گا تو حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی. جمہور محدثین و ائمہ فقہا امام کائنات کی بیگمات صحابہ کا یہی مسلک ہے. ہم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس فتوے میں متفرد ہے، اس لیے وہ قابل قبول نہیں کیا اس کو اس امت نے. کیوں؟ اس واسطے وہ خاصا تھا سالم مولا ابی رفع کا، جیسے کہ مسنہ کے بغیر بکرے کی قربانی جائز نہیں ہے، لیکن وہ 2 آدمیوں کو خصوصی طور پر نبی علیہ السلام نے اجازت دی. ایک وہ جس نے عید سے پہلے قربانی کر دی، اور ایک وہ جو باہر سے آئے تھے بکرے، اس کو تقسیم کا حکم دیا، اور ایک جزا باقی رہ گیا. تو آپ نے فرمایا کہ تیرے بغیر اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے. تو دو کی دو سال ہاں وہ بن سکتے رضائی بیٹا دو سال کی مدت کے اندر دودھ پی لو اتنا دودھ پیے مجات والا تو یعنی اس کی بھوک اتر جائے تو پھر وہ رضاعت ثابت ہو جائے ہاں اس بیبی نال. اور جنیا لڑکیاں نے اس عورت کا دودھ پیتا ہے سمجھا لی ان پر ان کا درمیان نکاح نہیں ہو سکتا. ہاں اس کے جو دوسرے بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے لیکن اس کا یعنی جتنے لڑکے لڑکیاں اس عورت کے دودھ پینے میں شریک ہو گئے خاص درمیان میں 50 سال کا فرق آ جائے مدت کا وہ آپس میں بہن بھائی رضائی بنے ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا ہے کیے بھائی زید کا والد دوسرا نکاح کرتا ہے اور مر جاتا ہے زید کی دوسری ستیلی ماں کا نکاح کسی اور سے ہوتا ہے کیا اس کی اولاد میں پیدا ہونے والی لڑکی سے زید کا نکاح ہو سکتا ہے یا زید کا باپ تیسری بیوی کرے تو کیا اس کی اولاد سے زید کا نکاح ممکن ہے؟ تو یہ کیا کہا کیا گر میں تمہاری ہے آپ کا رکھا ہونے آگا لے لیا کر لیا جی ہاں اگر اس کی پہلی حامد سے کوئی بیٹا موجود ہے تو اس سے بھی کر سکتا ہے بعد والے سے بھی کر سکتا ہے. ہاں جی چلیے کیا اس کا مطلب یہ ہے نا سنو نا بار خدا فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنْ یعنی اگر تم نے ان کے ساتھ دخول نہیں کیا اس عورت کے ساتھ صرف ایجاب قبول ہوا ہے اور ابھی دخول نہیں کیا اور فوراً طلاق دے دی تو پھر اس کی لڑکی سے نکاح کر سمجھا گی. نمبر دو یہ کہ آن تجمع بین الاختین محرمات دو قسم کی ہیں ایک محرمات ابدیاں ہوتی ہیں جیسے پیچھے بیان ہوئی مائیں ہیں بہنیں ہیں پھوپھیاں ہیں خالہ ہیں اور اسی طرح بیٹیاں پوتیاں نواسیاں یہ محرمات ابدیاں ہیں لیکن ایک ہوتی ہے محرمات وقتیاں اور بہنیں یہ محرمات وقتیاں میں یعنی جب تک ہندہ زید کی بیوی ہے اس وقت تک ہندہ کی بہن خواہ لاتی ہو خواہ اخیافی ہو خواہ عینی ہو اپنے نکاح میں ان دونوں کو اکٹھا نہیں کر جب اس کی بیوی ہندہ کو اس نے طلاق دے دی یا یہ ہے کہ اس کی بیوی مر گئی تو اس کے بعد ہندہ کی حقیقی بہن کے ساتھ بھی نکاح کر سکتا ہے اللاتی کے ساتھ بھی کر سکتا ہے اور خیابی کے ساتھ بھی کر سکتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی نا ان تجمعوا بین الاختین یہ محرمات وقتیہ میں تھی. اسی طرح کسی آدمی کا گھر مثلا ایک عورت ہے تو اس عورت کی حقیق اس کی خالہ یا اس کی پھپھی وہ جب تک اس کی بیوی ہے ہندہ اس وقت تک اس کی خالہ اور اس کی پھپھی کے ساتھ یہ نکاح نہیں کر سکتا. جیسے دو بہنوں کو بیک وقت بیویاں بنانا حرام ہے اسی طرح خالہ اور اس کی بھانجی کو اور پھپھی اور اس کی بھتیجی کو بیک وقت بیویاں بنا کے رکھنا یہ حرام ہے. بات نہیں سمجھا لی. اچھا اب اس میں ایک اور مسئلہ بھی سمجھ وہ یہ کہ جیسے عورت اور اس کی پھپھی کو جمع کرنا جائز نہیں ہے اسی طرح عورت اور اس کی پھپھی کی لڑکی کو بھی جمع کرنا چاہتا ہے. سمجھا گی نا؟ تو اللہ عدل قیاس یہ محرمات وقتیہ کہلاتی ہیں. جیسے کہ حدیث میں آ گیا نا کہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا الکبرا علی الصغرا والصغرا علی الکبرا. صغرا سے مراد چھوٹا رشتہ ہوا نا بھتیجی بھانجی, اور کبرا سے مراد خالہ اور پھپھی, ان کو جمع کرنا جائز نہیں. اب یہ بھی تو خبر وائد ہے, یہ جو حدیث ہے جیسے لا تحرم المسط والمستان, یہ خبر وائد ہے لیکن سولہ نے صحیح ہے. اسی طرح یہ بھی تو خبر وائد ہے کہ ماسی خالہ اور اس کی بھانجی کو جمع نہ کیا جائے اور پھپھی اور اس کی بھتیجی کو جمع نہ کیا جائے, یہ بھی تو خبر وائد ہے. لیکن اس کو مان لیا گیا اور اس کو خبر وائد کر کے ٹال دیا گیا کہ دیکھو جی لغت کے اعتبار سے ایک اوٹ پیل ہے تو تب بھی رضا تو ہو گیا ہاں؟ جبکہ یہ مسلمہ مسئلہ ہے کہ اطلاقات شریعہ اور اطلاقات لغویہ کا جب تصادم ہوگا تو اطلاق کے لغوی متاخر رہ جائے گا, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی, اطلاق شریع جو ہے وہ معمول میں ہوگا. اسی طرح نکاح کے وقت گواہوں کا ہونا یہ کس قرآن کی آیت میں ہے؟ حتیٰ تنقیہ میں یہ ہے کہ گواہ بھی دو ضرور ہو, یہ بھی تو خبر وائد ہے. لیکن ہنفی مسلک ہے جیسے دوسرے ائمہ کا مسلک ہے کہ گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں چلیے جی. ہاں جس کے اصول حرام ہے اس کے فروع بھی حرام ہے, جس کے فروع حرام ہے اس کے اصول بھی حرام ہے. مثلا پھپھی کو حرام ہے تو پھپھی کی ماں کو بھی جمع کرنا حرام ہے, اس کی ماں کی ماں کو بھی حرام ہے, اس کی ماں کی ماں کو بھی حرام ہے. اور بھائی ایسے وقت نہ ضائع کرا کر مسئلہ بتا دیا اور کیا رہ گیا پیچھے. محرمات میں سے بس ٹھیک ہے, محرم ہے کن کی ہو سکتی ہے؟ اور کمرے وہ اور بات ہے, بھوکی کی بھتیجی اور بھوکی کی, وہ تو مسئلہ ہی اور ہے, بات ہے جمع کرنے کا. والموسنات من النساء, آپ نے بھی کچھ دیر کھپایا کرو نا میرا مسائل. والموسنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم وحل لكم ما وراء ذلك من تبتغوا اموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ان الله كان عليما حكيما. فرمایا اور حرام کی گئی ہے تم پر خامد والی عورتیں, خامدوں والی عورتیں تم پر حرام کی گئی. دیکھو وہ حرمت علیکم الموسنات من بواسطہ کے, یہ اس حرمت کا نائب سلسلہ ہے, بات سمجھ میں آ گئی نا. اور حرام کر دی گئی ہے انسانوں مسلمانوں تم پر الموسنات من النساء, وہ عورتیں جو خامدوں والی ہیں, جن کے خامد شوہر موجود ہے, نکاح کیا ہوا ہے اور اس کا خامد موجود ہے, اس نے طلاق نہیں دی اور فوت نہیں ہوا, وہ زندہ موجود ہے اور یہ اس کی بیوی ہے, اب اس کی بیوی ہو کر دوسرے آدمی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی. الا ما ملکت ایمانکم, مگر وہ خامد والی عورتیں جو تمہاری مملوکہ بن جائیں. الا ما ملکت ایمانکم, مگر وہ عورتیں جو تمہارے دانے ہاتھ ان کے مالک ہو گئے ہیں, یعنی تمہاری مملوکہ ہیں اور ان کے خامد بھی موجود ہیں, وہ جائز ہیں. لیکن اس بات کو ذرا غور سے سمجھیے, اس کی شکل اور صورت یوں بنتی ہے کہ اسلامی حکومت نے وہ غیر مسلم کے ساتھ جنگ لڑی ہے اور اس جنگ میں ان غیر مسلموں کی عورتیں مسلمانوں کے مجاہدین کے ہاتھ میں آ گئی ہیں اور وہ مسلمان ہو گئی ہیں. تو پچھلے خاوند اگرچہ موجود ہیں ان کے کافر اور انہوں نے طلاق بھی نہیں دی, زندہ بھی موجود ہیں, لیکن ان کا نکاح فوراً ٹوٹ گیا. سمجھا گی؟ مسلمان اور کافر کا نکاح قائم نہیں رہ سکتا, اس کا نکاح ٹوٹ گیا. اب وہ مملوکہ بن جائے گی, اس کی مرضی ہے اس کو آزاد کر کے نکاح کر لے, مرضی ہے اس کو لونڈی بنا کے رکھے. تو یہ صورت جائے گی. ان کے شوہر پیچھے کافر موجود ہیں, انہوں نے طلاق نہیں دی ہے, وہ مرے بھی نہیں ہے, ان سے نکاح ان کا ہوا ہوا ہے, لیکن اب نکاح ان کا ختم ہو گیا. کیوں؟ اس واسطے کہ یہ مسلمان ہو گئی ہیں اور وہ کافر, ان کا نکاح نہیں رہا. لہذا یہ لونڈیاں جو ہیں جن کے خامد پیچھے کافر موجود ہیں اور انہوں نے طلاق نہیں دی, ان کی بیویاں ان کی لونڈیاں بن جائیں, تو یہ درست ہے. ان سے استبراء رحم کے لیے ایک حیض تک انتظار کرنا ضروری ہے. ایک حیض تک انتظار کرنے کے بعد اس کو وہ مملوکہ بنا کر رکھے یا اس سے نکاح کر لے, یہ اس کی مرضی ہے. تو وہ مسلمان ہوں گی تو پھر ہی بات چلے گی نا, وہ مسلمان ہو جاتی ہیں. اچھا جی, فرمایا کتاب اللہ علیکم, یہ اللہ کی کتاب ہے تم پر, اللہ نے لکھا ہے تم پر. وَحُلَّ لَكُمْ مَا وَرَا أَذَالِكُمْ, اور حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لیے تمام وہ عورتیں جو ان کے علاوہ ہیں. اور عورتیں جو ہیں یہ ساری معلومات اللہ رب العزت نے اس میں اس لمبی آیت میں شمار کر دی ہیں. تو اس کے علاوہ جو ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے, حلال طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ تم نکاح کر سکتے ہو. فرمایا یہ فرض کیا ہے اللہ نے تم پر, اور وَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ, اور حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لیے اس کے علاوہ عورتیں. اس طرح ان تبتغوا بأموالکم, کہ تم ان کو تلاش کرو اپنے مالوں کے ساتھ, یعنی مار دو اور مار کے ساتھ نکاح کر لو. محسنین, اس حال میں کہ تم ان کو اپنے نکاح میں قید نکاح میں لانے والے ہو, غیر اور عفت اختیار کرنے والے ہو, غیر کیا ہے سنیے, کائنات کے مذاہب میں سے صرف اور صرف ایک اسلام کا ایسا مذہب ہے جس نے نہایت توازن قائم کیا ہے. وہ کسی شخص پر جس کی لونڈی ہے اس پر جبر بھی نہیں کرتا, لیکن اس کو زبردست ترغیبات دیتا ہے کہ اس کو آزاد کیا جائے. دنیا کے ہر مذہب میں وہ لونڈیاں جو ہیں ان کو اس طرح رکھا جاتا ہے جیسے کہ عام مال ہوتا ہے, لیکن اسلام نے لونڈی وہ اس کی حقیقتاً مملوکہ ہے, تو اس لونڈی کو وہ لونڈی بنا کے جب تک چاہے رکھ سکتا ہے. اور یہ ظلم نہیں ہے, یہ زیادتی نہیں ہے, اور یہ دنیا کے سب مذاہب میں ہے, لیکن اسلام نے ایسی لونڈیوں کے بارے میں ترغیبات دی ہے کہ تم ان کو آزاد کر دو تو تمہیں بڑا ثواب ملے گا. حتیٰ کہ کوئی غلام وہ دو آدمیوں یا تین آدمیوں کا مشترکہ ہے, تو ایک آدمی آزاد کرنا چاہتا ہے تو شریعت نے کہا اس کی عادلانہ قیمت ڈالو, اور جو مالدار اپنا حصہ آزاد کرنے والا ہے شریعت حکم دیتی ہے کہ وہ ساری قیمت دوسرے آقاؤں کو بھی دے اور اس کو آزاد کر دے. اور اسی طرح فرمایا تم کسی غلام کو آزاد کرو گے تمہارے ایک ایک عضو کو اللہ جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا. اور اسی طرح کتنے کفارات ہیں جس میں شریعت نے غلاموں کو آزاد کرنا کفارہ قرار دیا ہے, لیکن شریعت نے ایسا نہیں کیا کہ اس کو اس کا حق جو ہے وہ جبرن چھین لے. وہ لونڈی ہے اس کی یا غلام ہے, وہ اس کا مالک ہے, اس کا حق ہے, اس سے جبرن چھیننا جائز نہیں ہے. لیکن ترغیبات دی ہے, اور یہ صرف اسلام ہی میں, دنیا کے اور کسی مذہب میں نہیں ہے. اس واسطے یہ زیادتی نہیں ہے. یہ اور امام کائنات نے یہ بھی ترغیب دے دی, خود نکاح کر کے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت کی لونڈی تھی, لیکن آپ نے اس کو آزاد کر کے اس کی آزادی کو مار بنایا اور اپنی بیوی بنا لیا. اب یہ بھی نہ شریعت نے بتا دی کہ کوئی اس پر مزید احسان کرنا چاہے تو بہتر ہے. وہ جو حدیث آئی ہے کہ اس کو غلامی سے نجات دی ہے, جیسے اس کا ایک ایک عضو جہنم کی آنکھ سے غلامی سے آزاد ہو گیا, تو آزاد کرنے والے کا ایک ایک عضو اس کے بدلے جہنم کی آنکھ سے آزاد ہو جائے گا. امام کائنات نے خود نکاح کر کے اپنی لونڈی سے اس کو آزادی, اس کی آزادی کو مار قرار دے کے اس کو اپنی بیوی بنا کر کے یہ بھی مثال قائم کر دی ہے اور ترغیب دے دی ہے کہ لونڈی کو لونڈی بنا کے نہ رکھو, بے شک اس کو آزاد کر کے اپنی بیوی بنا. مزید اعتراض اس پر کوئی نہیں ہو سکتا. بھائی نکاح بھی تو شریعت نے, اللہ نے یہ علت کی ایک صورت بتائی ہے, تو یہ بھی اللہ نے ہی علت کی ایک صورت بنائی ہے. تو اللہ کی پیدا کی علت کی صورت کو کیسے چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ لا یسأل عما یفعل. بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ تعالیٰ یہ جو ایجاب قبول ہے, تو ایجاب قبول سے مرد عورت ایک دوسرے کے لباس بن گئے, تو یہ اللہ نے ایک صورت نکالی ہے نا علت, اور یہ بھی اللہ نے ہی صورت علت کی بتائی ہے. تو ایک کو مان لو اور دوسرے پر اعتراض کرو, یہ غلط ہے. اللہ جو چاہے کرے, وہ خالق ہے, وہ اپنی مخلوق میں جو جائے حکم دے. لا یسأل عما یفعل, اس سے سوال ہی نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ تو نے ایسا کیوں کیا. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ کیا کیا اونچی بولو مولانا, صبح سارے کھائی تھی, اونچی بولو. شادی شدہ ہے, اس سے شادی کی جا سکتی ہے. جی اگر مملوکہ مسلمان مسلمان کی بیوی ہے تو پھر آقا اس سے باقی جلوت کی خدمت لے گا, خلوت کی خدمت لینا حرام ہو جائے گا. بات سمجھا گی؟ لیکن اس مملوکہ کا نکاح اس میں اس آقا کی مرضی ہے, مرضی ہے وہ آقا کسی اور سے نکاح کر دے, مرضی نہ کر. سمجھا گی؟ وہ اس کی ولایت اس کے ہاتھ میں. چلیے یہاں یہ ندی نام کدھر گیا بھائی؟ فرمایا یہ کہ تلاش کرو اپنے مالوں کے ساتھ ذرا حالے کہ ان کو نکاح کی قید میں لانے والے ہو, عفت کو تحفظ کرتے ہو, غیر مصاف ہی نہ ہو مستی نکالنے والے. فمستمتا تم بھی, بس وہ عورتیں جن سے تم نے فائدہ اٹھایا, مینو نہ ان سے, فعت ہوں نہ حضور ہوں نہ, بس ان کو ان کی اجرتیں دو, فریضتن یہ فرض ہے, ولا جناح علیکم اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے, فیما تراضا ہے تم سے اس چیز میں جو تم اس میں راضی ہو گئے ہو, من بعد الفریضہ فریضہ کے مقرر کرنے کے بعد, باہمی عورت نے خوشی سے سارا معاف کر دیا, آدھا معاف کر دیا. بہرحال جس طرح بھی رضا مندی سے میاں بیوی نے کر لیا, جبر نہ ہو بیوی پر تو یہ جائز ہے. ان اللہ کان علیما حکیما, بے شک اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے. مصافینا کا ترجمہ یہ ہے کہ پانی نکالنے والے مستی نکالنے والے نہ ہو, یعنی عورتوں کے ساتھ شرعی نکاح کیا ہو, اور ایسا نہ ہو کہ اپنی وقتی ضرورت پورا کرو, زنا نہ کرنے والے ہو. اچھا فرمایا وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ, یہ جو آیت ہے نا, فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ آلِ تَشَيُّعٍ, اس سے مدعے کے مسئلہ کو کی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں. سمجھا گئی بات کی؟ اور ان کے نزدیک مدعا جائز ہے, اور مدعے کے بڑے فضائل ان کی کتابوں میں لکھے ہیں. میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں ان کی وضاحت کروں. ویسے ان کی روایات میں بھی تعارض ہے. تاہم قرآن نے جب یہ فرمایا کہ وَإِلَّا لَكُمْ مَا وَرَا ذَلَكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ, جب ساتھ غیر مسافرین آ گیا تو اب مت کا تو جنازہ نکل گیا. متا کیسے رہ گیا؟ وہ کیا ہوتا ہے جو متا کرنے والا ہوتا ہے؟ صرف اپنا مطلب پورا کرنا ہوتا ہے, پانی نکالنا ہوتا ہے, اور اس کی کوئی خواہش نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ شیعہ حضرات کے نزدیک وہ متع والی عورت اس کی بیویوں میں شمار نہیں ہوتی, نہ اس کے لیے طلاق, نہ اس کے لیے نکاح, اور نہ اس کے لیے کوئی عدت. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور پھر قرآن نے یہ فرمایا کہ صرف دو عورتیں ہیں, دو قسم کی عورتیں, ایک تمہاری بیویاں اور ایک تمہاری مملوکات. ان کے علاوہ فرمایا شرمگاہیں حرام کر دی گئی ہیں, اور جو اس سے زیادتی کرے گا فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ فَمَنِ اتَّقَى وَرَاءَ ذَٰلِكَ, جو ان دونوں سے علاوہ کسی اور کو چاہے گا, فرمایا أُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. تو متع بھی ختم اور نکاح حلالہ بھی ختم, موقت نکاح بھی ختم ہو گیا اس سے, وہ بھی اس کے علاوہ ہے. فمن ابتغى, یہ پوری آیت کیسے ہے؟ فمن ابتغى, سمجھا لے, یہ سورہ مومنین میں بھی ہے اور آگے جا کے بھی ایک سورت میں ہے. فرمایا دو قسم کی عورتیں ہیں جن سے تم یہ فائدہ اٹھا سکتے ہو اور تمہارے لیے حلال ہیں. کون کون سی دو قسم کی عورتیں؟ جو تمہاری بیویاں ہیں. اب یہ موتے والی عورت جو ہے اس کا نکاح پڑھا جاتا ہے, اس کو طلاق دی جاتی ہے, یہ وارث ہو سکتی ہے اس کی, اس کی بیویوں میں شمار کے شمار میں ہے. ہاں ایک دن کے لیے وہ سودا ہو جائے, دو دن کے لیے ہو جائے, دس دن کے لیے ہو جائے. سمجھا گی؟ یہ کس لیے ہے؟ یہ وہ پانی نکالنے کے لیے, اپنی مستی نکالنے کے لیے. تو قرآن کی اس آیت میں بھی اس کا رد ہے, اور یہی وجہ ہے کہ محدثین حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حدیث لائے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح مسلم میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے, صحیح بخاری میں حضرت علی یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا ہے, اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی امام ترمذی بام بام کے نکاح متا کے بارے میں باقاعدہ طور سے یہ حرام ہے, اس میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت لائے ہیں. پہلے عبداللہ بن عباس کا فتویٰ واقعتاً تھا, لیکن جب حضرت علی نے انہیں سمجھایا اور حضرت ابن زبیر سے, عبداللہ بن زبیر سے ان کی بات ہوئی, تو اس کے بعد فوراً حضرت ابن عباس نے رجوع کر لیا. جبکہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا ابن عباس تم مدعا کر کے دکھاؤ, میں تمہیں رجوع کرتا ہوں. سمجھائی بات؟ تو رجوع کر لیا. اس واسطے محدثین کو بھی اللہ کے ذریعے رحمت کرے, کتنی سمجھدار اور کتنے فقیر لوگ ہیں محدثین. اور یاد رکھو اصل فقیر محدثین ہی ہے. کیوں؟ فقہ کا سرمایہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث. اب جس کی جھولی حدیث سے بھری ہوئی ہے اس کو کہنا کہ یہ تو صرف لفظ یاد رکھنے والا ہے, فقیر فقہ اور محدثین وہ ہیں جن کو حدیث نہیں آتی. لا حول ولا قوۃ. دل کا ایزن قسمت انسیت. تو محدثین نے اپنی فقاہت کو ملحوظ رکھتے ہوئے آل بیت کی روایتیں ذکر کی. فتح مکہ کے دن امام کائنات نے فتح مکہ کے بعد ہمیشہ قیامت تک کے لیے متع کی حرمت کا اعلان فرمایا اور قیامت تک اب متع کرنا جائز نہیں. سمجھ آ گئی بات کی؟ اور اس کو نکاح کہتے ہی نہیں ہے, یہ تو ایک سودا ہوتا ہے تھوڑے سے وقت کے لیے, وہ کتنا جتنا بھی وہ دونوں چاہیں وقت مقرر کر سکتے ہیں. اور ان کا مقصد اولاد نہیں ہوتا, نکاح کا جو مقصد ہے اس سے اس نکاح سے ان کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ اولاد ہو ہم بسے رسے. سمجھا گئی بات کی؟ یہ مقصد ہی نہیں ان کا. اس وجہ سے اس کو وہ اس کا اس کی کسی طرح بھی اس کا جواز نہیں ہے شریعت میں. فآتو ہننا اجورا ہننا فریضت ولا جنا علیکم فیما تراضیتم تم بھی من بعد الفریضہ ان اللہ کان علیما حکیما من لم یستطع منکم طولا ان ینکی الموسرات المؤمنات فمما ملکت ایمانکم فتیاتکم مؤمنات واللہ اعلم بایمانکم بعضکم من بعض فتقوهن باذن اهلهن وآتوا اجورهن بالمعروف موسرات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان فاذا اوصلن فان اتينا بفاحشة فعلينا نصفها على الموسرات من العذاب ذلك لمن خشي الانة منكم وان تصبروا خير لكم واللہ غفور الرحیم. فرمایا اور جو شخص کے اس نے تم میں سے طاقت نہیں رکھی ہے خزانے کی, دولت سے مراد ہے وہ زیادہ مالدار نہیں ہے. سمجھا گئے؟ تول کا مطلب کہ وہ زیادہ مالدار نہیں ہے, کیونکہ آزاد عورت تو نمار کے بغیر قبول نہیں کرتی, تو اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں جو مار دے سکے. اور جو شخص کے اس نے تم میں سے وسیع دولت نہیں ہے, خزانے کی طاقت نہیں رکھی مال زیادہ کی, این کے الموسنات کہ وہ موسنات آزاد عورتوں سے نکاح کر رہی, یا موسنات کا معنی آزاد عورتیں مومن تھی ہمیں ملک پیمانوں کو, تو پھر چلو دوسری صورت یہ ہے کہ ان عورتوں سے جو تمہاری مملوکہ ہیں جن کے تمہارے دانے ہاتھ مالک ہیں مومن لوڑیوں سے ان سے نکاح کر لیں. مومن مملوکہ سے لونڈی سے کنیز سے واللہ عالم بے ایمانے کو, اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تمہارے ایمان کو, بعض تمہارے بات سے ہیں فن کے ہو ان پس ان سے نکاح کرو بھیجنے آ رہے ہیں, لیکن ان کے آقا کی اجازت سے ان کے آل کے اذن سے. وہ آتو ہننا اجورا ہونا بالمعروف ان کی وہ اجرتیں مار وہ معروف طریقے سے دو, موسنات غیر مصافحات درالے کہ وہ تمہارے نکاح میں لائی گئی ہوں قید میں لائی گئی ہوں نہ ہو وہ اپنی مستی نکالنے والی, ولا متخذات اخدان اور نہ ہی وہ پوشیدہ دوست بنانے والی ہو. خدن کی خدن ان کی جمع یا خدن ان کی جمع اخدان. تو فرمایا فیضہ او سنہ بس اگر وہ نکاح کی قید میں آ جائے فعین تعینہ بفاحشت پھر بھی اگر وہ بے حیائی کے کام کو آئے فعلیہ نصف علی الموسنات پھر ان پر نصف ہے اس چیز کا جو آزاد عورتوں کا ہے من العذاب سزا سے. ذالک لمن خشی العنت یہ اس شخص کے لیے کہ لونڈی کے ساتھ نکاح کر لے, اگر تیرے پاس آزاد عورت کا مار نہیں ہے تو پھر لونڈی کے ساتھ اس کو نکاح کرنے کی شریعت نے اجازت دی. تو فرمایا کہ ذالک لمن خشی العنت یہ اس شخص کے لیے اجازت ہے جو گناہ میں واقع ہونے سے ڈرتا ہے تم میں سے. وان تصبروا کیونکہ اولاد پر اثر پڑے گا, جو لونڈی سے اولاد ہے اس پر اثر پڑے گا, وہ جو آقا کے نطفے سے وہ تو آزاد ہوگی, وہ تو ماں کو بھی دوسرا ام ولد بھی جو اس کو بھی شرف بخشے گی, لیکن یہ یہ لونڈی کسی اور کے نکاح میں آقا کے نکاح میں نہیں ہے, تو پھر اس کی جو اولاد ہے اس پر بھی اس کی غلامی اثر انداز ہوگی. اس حال سے فرمایا کہ وان تصبروا اور یہ کہ تم صبر کرو یہ بہتر ہے تمہارے لیے, واللہ غفور رحیم اللہ تعالی بخشنے والا ہے مہربان. تو یہاں اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ آزاد عورت کے ساتھ نکاح کرنا چاہیے تاکہ اس کی اولاد پر بھی کوئی اثر نہ پڑے. اگر آزاد نہیں ملتی, مثلا اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, آزاد عورت کا مان زیادہ ہے, اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, تو لونڈی تو تھوڑی سے مار پر بھی راضی ہو جائے گی, تو پھر لونڈی سے کر سکتا ہے, لیکن مومن لونڈی سے, کافر لونڈی سے نہیں کر, مومن لونڈی سے. اور یہ بھی اگر وہ صبر کرے تو بہتر ہے, لیکن اگر وہ ڈرتا ہے کہ میں جوان آدمی ہوں, میں گناہ میں واقع ہو جاؤں گا. انت کا معنی ہے سجود, اصل میں نقصان اور فساد کے معنی میں ہے نا, مراد یہ ہے کہ میں بدکاری کرنے پر ہو سکتا ہے نفس پر قابو نہ پا سکوں جوانی کی وجہ سے, تو پھر بہتر ہے کہ نکاح کرنا. اب یہاں ایک بات سمجھنے کی, کہ یہ جو لفظ موسنات کا ہے نا, ایک ہی لفظ ہے لیکن اس کے ہر جگہ جدہ جدہ معنی لگائے, کہیں اس کا معنی خامد والی, کہیں اس کا معنی پاک دامن, کہیں اس کا معنی کیا ہے آزاد. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو لفظ ایک ہی ہے احسان سے, تو معنی اس کے مختلف کیے. کیوں؟ یہ بات ذرا سمجھنے کی. بات یہ ہے کہ اس کا معنی اصل میں ہوتا ہے تحفظ کا, حسن کا معنی, اسی وجہ سے حسن قلعے کو کہتے ہیں, کیونکہ جب قلعہ بند ہو جاتے ہیں نا وہ لوگ, تو دشمن کے حملے سے وہ محفوظ ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح عورت جس کچاوے میں بیٹھتی ہے وہ پردے میں ہوتی ہے, سمجھائی نا, حسینہ کہا جاتا ہے سواد کے ساتھ, اسی حسن سے. تو اس کا معنی ہے اصل میں تحفظ. تو جو عورت اس کا خامد موجود ہے, نکاح کیا ہوا ہے, وہ اپنی شرمگاہ کی تحفظ کرتی, بچاؤ ہو گیا, تحفظ ہو گیا, خامد جی موجود ہے ضرور پوری ہو جاتی ہے. اور اسی طرح آزاد عورت جو ہے وہ اس کی آزادی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی آزادی کو وہ دبا نہیں لگانا چاہتی بدکاری. بات سمجھا گی؟ اسی طرح جو نیک عورت ہے اپنی عفت اور اپنی عزت کا تحفظ کرنے والی ہے اس کو بھی موسنات. تو اس اعتبار سے یہ جتنی قسم کی عورتیں ہیں گویا ان کو عزت اور اپنی عفت کی یہ تحفظ کی صورتیں ان میں پائی گئی, اس لیے ان کے یہ مختلف معنی ہیں. اور اصل ماں بین اشتراک عزت اور عفت کا تحفظ ہے ان سب میں مشترکہ, اس لیے موسنات کا یہ بھی معنی ہو گیا خامد والی پاک دامن, اور یہ بھی اس کا معنی ہو گیا آزاد. چلیے جی, جی آپ کر سکتے ہیں. اور بکر کا بیٹا, بکر کا بیٹا اور بکر کا باپ ایک کے گھر میں, ایک بہن ہے دوسرے کے گھر میں دوسری بہنیں بھی جائے گا, سکی بہن, میں بھی سکی کہہ رہا ہوں, دونوں سکی بہنیں ہیں نا, ایک باپ کے گھر سے ایک بیٹے کے گھر, اس کی حرمت کی کوئی صورت نہیں. جائز. اور بتائیے, ہاں وہ آیا نا پیچھے, اس میں اللہ جو ہے وہ مسافرین میں سے, وہ تو اپنا مسی نکالنے کے لیے کرتا ہے, پانی نکالنے کے لیے, کہ وہ اولاد جلنے کے لیے تھوڑا کرتا ہے. چلو جی, فرمایا یرید اللہ علیہ یبین لکم و یہدیکم صراط الذین من قبلکم یتوب علیکم اللہ علیہ منہ. کتنا ٹائم ہو گیا؟